İyi günler. Hepinize iyi bir hafta sonu dileyerek Sadan Hüsnü açıyoruz. Kayıt kumanda masasında Batu Çetinkaya var. O görev yapıyor. Bugünü Seyhan Hanım'a ve tangolara ayırdık. 15 Mart'ta bir uzun çalar yayınlandı. Seyhan Hanım Tangolar adıyla. Sadan Hüsnü yapımcısı olarak gündeme taşımakta, programda çalmakta bir sorun yok. Yerine getirmemiz gereken güncel bir olay çünkü. İlginçliği ve sakıncası uzun çaların tarafımdan hazırlanmış olması. Bugüne kadar hazırladığım albümlerden pek çok eseri getirdim bu mikrofonlara. CD deyip albüm deyip geçiştirdim. Yeni bir durumla karşı karşıyayız şimdi. Görgüsüzlük gibi, reklam yapıyor gibi algılanması ihtimali var. Bunu istemem. Umarım bir denge yakalayıp reklam yapmadan herhangi biri tarafından yapıldığında söylenecek sözleri edip karmaşık durumun altından kolaylıkla kalkabiliriz. Bir kitabın içinde yazarın kendi adını geçirmesi uygun görülmez. Belki çok gerektiğinde sadece rumuz olarak isminin baş harflerini kitaba koyabilir ya da bu satırların sahibi falan diye bir söz edebilir. Bunu bile bile kendi programımda kendi yaptığım plağı yayınlayan biri olarak biliyorum. Fakat yine de yapıyorum. Ben yapmasam kim yapacak? Sadan Hüsnü'ye kaynaklık etmiş ve edecek bir yapımı görmezden gelemezdim. Uzun çaları mevcut sıralamaya uyarak dinleyeceğiz, sırayı bozmadan. Çünkü yaptığım sıralamanın bir mantığı ve bir akış planı bulunmakta. A yüzünde 7, B yüzünde 7 eser bulunuyor. Belki tango dansı yapmak isteyen birileri çıkar diye A yüzünü peş peşe 7 tango olarak düşündüm ve tasarladım, uyguladım. Gelgitler olmasın, kesinti olmasın istedim. Uzun çaların birinci yüzünde, yani A yüzünde ilk tangoyu dinleyerek başlayalım. Eser Mustafa Şükrü Bey'e ait. Mustafa Şükrü Alpar, yerli tangolar içinde en güzellerinden biridir bu. Yıllar içinde çok sevildiğini gördüm. Birinci plak olarak koymakta etkili olan bir kısmı bu. Eserin hemen başında yer alan bir keman girişi var. Keman namelerinin sanki albümün açılışını yapan bir üvertür işlevi görmesini de istedim. O amaçla en başa koyarak A yüzünün ilk eseri olarak seçtim. Bir martı gibi. Seyhan Hanım seslendirecek Mustafa Şükrü Alpar'ın tangosu. Bir sabah martı var. Bir Martı Gibi Mustafa Şükrü Alpar'ın tangosuydu. Seyyan Hanım seslendirdi. Seyyan Hanım Tangolar albümü 1996 yılında kaset ve CD olarak yayımlanmıştı. 20 eser bulunuyordu. Uzun çaların süreleri sınırlı olduğundan 6 eser çıkartmak zorunda kaldık. Uzun çaları tangolardan oluşturmayı seçtik. Çoğunlukla tangolardan oluşuyor. Uzun çalarda tango dışı ki hatta 3 eser var. Gönlüm Sensiz Olmaz ve Yıldızların Altında. Uzunçaların ilk yüzünde 3 bestecinin tangoları yer almakta. Mustafa Şükrü Alpar, Necip Celal Andel ve Fehmi Ege. İkinci eser yine Mustafa Şükrü Alpar'a ait. Çapkın. Çapkın bakışların ne de cana yakın. Koy kumral başını kalbimi dinle. Kalalım sonsuz böyle seninle. Görüp sevmemek mümkün mü seni? Saklamadım da tatlı bu seni. Sırma saçlı yeşil gözlü güzel kız, bembeyaz yüzlü şen yıldız. Dudakların ateş sanki, sana vuruldum inan ki. Döktüğüm yaşlara bedel, artık benim sineme gel. Her akşam ah, göğsüne koysam yüzümü. Güneş doğarken her sabah, göğsünde açsam gözümü. Her akşama göğsüne koysam. Seyhan Hanım seslendirdi. Mustafa Şükrü'nün bir tangosuydu, Çapkın. CD ve kaset yayınlarının bir üstün tarafı var. Hazırladığınız kitapçıkta fotoğraflar, belgeler, notalar ve istediğiniz kadar yazı yer alabiliyor bir CD kitapçığında. Uzun çalarlar ne yazık ki ön ve arka kapaktan oluşuyor yurdumuzda. Yeri gelmişken söylemeliyim, son zamanlarda uzun çalarlarla ilgili epey bir çaba var. İlgi çoğaldı çünkü. Ve öyle ki bir Alman firması İstanbul'da üretim yapacak altyapı kurdu. Seyhan Hanım İstanbul'da üretilen yeni nesil uzun çalarlardan ilkidir. Seyhan Hanım'ın biyografisi şöyle. 1913-1989 yıllarında yaşamış. Sahibinin Sesi 7 nolu kataloğunda Seyhan Hanım'ın özgeçmişi şöyle verilmiş. Değerli muganniyelerimizden, okuyucularımızdan Bayan Seyhan, 1913 senesinde İstanbul'da doğmuştur. Ailesi doğum yerini Selanik olarak düzeltiyor. Ve kızı Ayşe Özkay'dan öğrendiğimize göre abi Osman'ın, Seyhan Hanım'ın abi Osman'ın arkadaşı tenor Avni Bey, onun sesini duyduğunda mutlaka konservatuvara gitmesi gerektiğini tavsiye etmiş. Biyografiye devam edelim. Pek küçük yaşta sesinin fevkalade güzelliği ve musikiye olan merakı dolayısıyla orta tahsilini bitirdikten sonra İstanbul Konservatuvarı'na giderek Monsieur Talarico'dan dersler almaya başlamış. Aynı zamanda büyük bir kabiliyet gösteren Bayan Seyhan, Türk Ocağı konserlerine iştirak etmiş ve büyük muvaffakiyetler kazanmıştır. Sesinde billur bir ahenk çağlar, dinleyenleri zevkin yüksek ufuklarına çıkarır. Konservatuar yıllarında Fransızca ve İtalyanca şarkılar okumuş. Kadıköy'de opera sinemasında verilen konserlerde yaşı henüz 16 iken önce bu konserleri veriyor. Sonra öncelikle Columbia firması adına plak yapıyor. Birkaç plakta Feyza Hanım kendisine eşlik etmiş. İstanbul Radyosu'ndaki programlara katılmış, o zamanki İstanbul Radyosu'nda. Çok kısa bir dönem, 1930 ve 1931 yılları arasında, 1,5 yıl kadar Moulin Rouge'da sahneye çıkmış. Sonradan Sahibinin Sesi firmasıyla 10 yıllık sözleşme imzalamış. 1932'de ilk sözlü Türk tangosu sayılan Mazi Plağı okuyarak yeni dönemin baş yıldızı olmuş. O sıralarda Teğmen Sait Oskay ile evlenip eşinin görevli bulunduğu Sarıkamış'a gitmiş. Plakları okumak için Sarıkamış'tan yılda bir iki kere İstanbul'a geliyor. Necip Aşkın orkestrası eşliğinde stüdyoya giriyormuş. Plaklarının sayısı 50 kadardır. Bir söyleşide anlattığına göre firmadan her ay 100 lira almaktaymış. Seyhan Hanım plaklara Kim içerse Halis Düzü, Daktilo, Cicibe, Yaramaz, Cemile, Döktür Döktür gibi rumbalar, fokstrotlar, Ankara Demiryolu gibi marşlar okumuşsa da asıl ününü tango okuyucusu olarak yapmıştır. Odeon firması için birkaç plak yaptıktan sonra piyasadan büsbütün çekilmiş, yıllarca plakların meçhul bir yıldızı olarak kalmıştır. 1978 yılında Darıca'da deniz kenarında kendisini tanıyan bir radyo yapımcısı tarafından yeniden keşfedilmiştir. Seyhan Hanım birkaç radyo programına davet edilmiş ve bu davete cevap vermiş, programlara katılmış. Nihayet 1989 yılı 16 Mayıs'ında İstanbul Maltepe'deki evinde vefat etmiştir. Son Mustafa Şükrü Alpart tangosu Siyah Gözler adını taşıyor. Siyah Gözler tango ve hafif müzik parçalarının çokça işlenmiş bir teması. Siyah Göz merakı meşhur Rus şarkısı O Çiçorniye ile başlamış olmalı. Evet, Mustafa Şükrü'nün tangosu Siyah Gözler'e. Thank you. saçların başıma dolansın. Dudaklarım artık bu sene kansın. Sabitimizi herkes kıskansın. İlk olup kalbime sen sona kansın. Gözlerine kalbim muhafaza olsun. Cide aşkımla sevgimle dolsun. Sana doymak için ömrüm yetmez. Aşkım bitmez tükenmez. Siyah Gözlere, Mustafa Şükrü Alpar'ın bir tangosuydu. Seyyan Hanım seslendirdi. 94.9 Açık Radyo'da Sadan Viz programını dinliyoruz. Dinliyorsunuz. Uzun çalarımız dönmeye devam ediyor. Tangolar Seyyan Hanım başlığını taşıyor bu uzun çalar. 1996 yılında kaset ve CD olarak yayımlanmıştı. Oradan eserler seçtik ve 14 eseri titiz bir hazırlık sonunda uzun çalara aktardık. 15 Mart'ta da vitrinlerdeki yerini almış oldu. Kısaca anlatmak isterim. 1996 yılında bilgisayar programları henüz ses kayıt alemine girmemişti. Bir gramofondan doğrudan 3 mikrofonla alınan sesler CD'ye aktarılmıştı. Uzun çaları yaparken plakların en iyi, hasarsız ve az kullanılmış olanlarını bulmaya gayret ettik. Yeniden kaydedecektik çünkü hiçbir şekilde banttan eser almama kararını ödünsüz kullandık. Elediklerimiz, seçkiyi almadıklarımız, plaklarını bulamadıklarımızın arasından oldu. Çünkü 1996 yılında bazı bant kayıtları almıştık albüme. Kişisel koleksiyonumda olduğu halde sorunlu, fazla yıpranmış olanları kullanmadım. 4 plak bulmam gerekiyordu. Bu 4 plağı Ohannes Untur verdi. Plakları tıpkı Cemil Bey külliyatında olduğu gibi aktardık İhsan Apça ile birlikte. İlginç olan bir durumla karşılaşmıştık. Seyhan Hanım sadece Aşkın Orkestrası'yla yapmamıştı, Necip Aşkın Orkestrası'yla yapmamıştı. Başka orkestralar da vardı. Sazlar artıp eksiliyordu ve bazı kayıtlarda bas sesler baskın olarak bulunuyordu. Öyle kaydedilmişti. İhsan Apça basları tizleri eşitlediği gibi solistin sesini de öne çıkarttı. Çünkü Seyhan Hanım'ın sesi bizim için önem taşıyordu. Onu öne çıkarttık. Şimdi bir Necip Celal bestesi var. Seyyan Hanım'a ününü getiren Mazi tangosu. Mazi'nin ilk sözlü tango olduğunu biliyoruz. 1932 yılında plak yapılmıştır. 1927-28 yıllarında Tango Türk adıyla Muhlis Sabahattin tarafından sahibinin sesi plağına kaydedilen sözsüz bir eserdir. Ama plaklara geçmiş ilk tango onu kabul ediyoruz. Evet, Mazi. Necip Celal'in bu tangosunu Seyhan Hanım seslendiriyor. Mazi tangosunu dinledik. Necip Celal'e aitti. Seyhan Hanım seslendirdi. İkinci Necip Celal tangosu albümde 5. sırada bulunan meşhur Özdeyiş. Bu tango tahminen 1934-35 yıllarında kaydedilmiş ve sanırım eserin de ilk kaydedilişi. Evet, Özdeyiş, Necip Celal'in tangosu, Seyhan Hanım seslendiriyor. Bana bin dert oluyor. Bu sen ne işitsen bana bin dert oluyor. Bu karar beni nerede gelecek bilmiyorum. Kalbim öte yok oluyor. Seyyan Hanım'ın sesinden Özdeyiş tangosunu dinledik. Necip Celal Andel'e aitti. Seyyan Hanım tangolar uzun çalarının A yüzünü dinlemeyi sürdürüyoruz. Sırada ilk Fehmi Ege plağı var. Mehtaplı bir gece. Seyyan Hanım'ın yanında bir erkek sesi duyacağız. A çadırcı olarak belirtilmiş bu düet. Dinliyoruz. Bir gecede görmüş sevmiştim onu. Her aşk gibi bunun da bilmem gelmez miyim sonu. Mehtaplı bir gecede görmüş sevmiştim onu. Her aşk gibi bunun da bilmem gelmez miyiz sonu. Sevip sever olur da sana bekler bağlama bir gün olurdu. Başa aşık olur da ona sadık olur da işte aşkın sordu. Onun gözün göründe sana gönül verirde sevmem hiç sonudu. Sevgi bir tek açarsın beni, kaç kadar tatsın cayır cayır yanarsın. Sevgi tatlı diye söylemiştiler bana. Tadını duymak için gönül vermiştim ona. Sevgi tatlı diye demiştiler bana. Tadını duymak için gönül vermiştim ona. Evet, güzel sevinçli son sözler için kemem hazır oldu. Bir gün biraz da tırtık kıran zarar katıştık sonu kahret oldu. Taplı bir gece Fehmi Ege'nin tangosuydu. Seyyan Hanım bir erkek sesi duyduk. Ağ çadırcı olarak belirtilmiş plan üzerinde bir düetti. Ve yüzüne geçmeden önce dinleyeceğimiz son 7 numaralı tango Deli Gönül yine Fehmi Ege'ye ait. Thank you. biraz yanacak mı? Bir gönül deyip geçmeyin, neler açtın başıma. Daha gencim ama bakın, karla saçtı saçıma. Nereden geldi bu dert benim başıma? Neler gördü gözüm bakma yaşıma? Bir gönül deyip geçmeyin, neler açtı başıma. Daha gencim ama baktın, karla saçtın saçıma. Nereden geldi bu dert benim başıma? Neler gördü gözüm bakma yaşıma. Fehmi Ege'nin bir tangosuydu. Deli Gönül, Seyhan Hanım okudu. A yüzünü tamamladık. Hasret isimli eser B yüzünün ilk parçası. Kataloglarda tango diye geçiyor ama daha çok pastoral karakterde bir güzel eser. Meraklısının çok olduğunu biliyorum. Hayranı çok olan eseri Seyhan Hanım eserin ihtiyaç duyduğu lirizmi esirgemeden plağa aktarabilmiş. Şefik Gürmer için piyanist Şefik Bey'in Hasret isimli tangosunu dinleyelim. Thank you. kime bağlanmışsın? Ağlıyorum gizliden. Kimsesin karanlıkta. Derdime piyanist Şefik Gürmerç'in Hasret isimli eserini, tangosunu dinledik, Seyyan Hanım seslendirdi. Piyanist Şefik Bey'in Aşk Kerpeti'ni güzel bir tango. Seyyan Hanım'ın yorumu üst düzeyde. Zaten B yüzü plaklarda hemen hepsinde Seyyan Hanım üstün bir başarı sergilemiş. Severek söylediği eserlerde yakaladığı lirizm hemen fark ediliyor. Aşk kerpetini bir mecaz, metafor olarak yadırgatıcı gibi geliyorsa da ezgisi bakımından güzel bir eser. Albümün vazgeçilmezlerinden. Aşk kerpetini. Piyanist Şefik Bey'in, Şefik Gürmer için bu eserini Seyyan Hanım seslendiriyor. Aşk Kerpeteni, piyanist Şefik Bey'in tangosuydu. 94.9 Açık Radyo'da Sadanevis programını dinliyorsunuz. Albüme 4 tangosu ile katılmış olan Necip Celal, meşhur bir tangosuyla tekrar mikrofonlarda sunan Necip Celal'in sevilen, çok tanınan eserlerinden. Seyyan Hanım söylüyor. Bakarken vuruldum sana bil ki çok erken. Kalbime saplandı yeşil bakışın, taparım sana sarışın. Kollar kanatlarıdır aşkım, gönlüme yakın gel güzel yakın. Gözlerin hülyalı, kalbin uçurur, baktıkça deli olurum. Suna bakışlarını esirdiğim çok zaman, ruhumun zevkisini Seyyan Hanım'dan Necip Celal'in meşhur Suna tangosunu dinledik. Aşk mevsimi bir tango değil. Nasıl adlandırılacağını, ne tür müzik olarak isimlendirileceğini bilmek de hiç kolay değil. Bu ve benzeri eserlere fantazi diyerek işin içinden çıkmışlar. Bestecisi, bando şefi ve marş bestecisi Halit Recep Arman Bey. Aşk mevsimi. Seyyan Hanım seslendiriyor. Vazgeçme her emelden, kapar bu işte imdat olmaz. Defa umma güzelden, vazgeçmez her emelden. Kaparlar gider elde, bu işte imdat olmaz. Esmer kızlar çok şaşkın, insana hiç yar olmaz. Akın akın, kumrallar cana yakın. Esmer kızlar çok şaşkın, insana hiç yar olmaz. Defa umma güzelden, vazgeçmez her emelden. Kaparlar gider elde, bu isteğin zar olmaz. Defa umma güzelden, vazgeçmez her emelden. Kaparlar gider elde, bu isteğin zar olmaz. Evet, Aşk Mevsimi Fantazi'ydi. Halit Recep Arman'a aitti. Seyhan Hanım seslendirdi. Ne yazık ki son iki eser Yıldızların Altında Kaptan Zade Ali Rıza Bey'e ait ve Gönlüm Sensiz Olmaz yine piyanist Şefik Gürmeriç'e ait. Program dışı kalmak zorunda. Vakit yetmedi. Bir başka programda tamamlarız. Bitirirken bir eser daha çalacağız ama bitirirken son söz olarak şunları tamamlamalıyım. Bütün bu çabaların arasında Seyyan Hanım için pek çok şey yazıldı, söylendi. Albüm ilk yayınlandığında basında çıkanlar, basında söylenenler plak zarfının iki yüzünde yer almaktı. Oraya koyabildik, oradan bulabilirsiniz. Sanırım bu duyduklarımızın içinde en unutulmazı Seyyan Hanım'ın kızı Ayşe Özkay tarafından bana birkaç gün önce söylendi. Şöyle diyordu, şöyle yazıyordu Ayşe Özkay. Bizim için bir anneydi. Anlattıkları doğal bir süreçmiş gibi gelirdi bize. Sizler bize farklı bir anne tanıttınız. Teşekkür borçluyuz. Eğer bu çalışmalar bunu başarmışsa daha ne isteriz? Bugün teknik masada Batu Çetinkaya vardı. Dinleyici destek haftası boyunca iki program yapmayacağız, yapamayacağız. Desteklerinizi Açık Radyo'dan esirgemeyin, öyle umuyorum. Bu güzel teşebbüsün sürebilmesi için destek olun, Açık Radyo'yu destekleyin. Bu desteklerin verdiği güçle daha güzel programlarda buluşmak üzere. Son eserimiz Cümbüş Mehmet'in. Cümbüş Mehmet dönemin önde gelen tango bestecileri arasında anılmaz. Seyyan Hanım onun eserini repertuara almış ve bu farklı sedadaki tangoyu seslendirmiş. Ne tatlı bir an. Hoşça kalın. Sevgime inan, sözlerimde hiç yoktur yok yalan. Ne tatlı bir an, sevgime inan, sözlerimde hiç yoktur yok yalan. Sevişmek çok tatlı şeydir, kendini gel bana sevdir. Aşkı benden öğrenirsin, güzel tatlı bir emeldir o. Sev sevir de sevdalar saç, kendini sevdirip de kaç, bu da tatlı bir emeldir. Thank you. Aşk dersini sen benden al, yalvardım ya.